99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Stopniowe luzowanie obostrzeń rozpocznie się za tydzień. Otwarte mają być m.in. hotele, kina i teatry. Ponowne testowanie nauczycieli najmłodszych klas na obecność koronawirusa ruszy w najbliższą niedzielę. Po krytycznym artykule przedstawiciele radomskiej fabryki Łucznik zorganizowali pokaz możliwości karabinka GROT. Za tydzień otworzą się hotele, kina, teatry, stoki narciarskie czy baseny. Wszystko w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego z wykorzystaniem maksymalnie połowy dostępnych miejsc, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Restauracje i kluby fitness nadal będą zamknięte. Premier podjął taką decyzję po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jak szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów argumentował luzowanie obostrzeń, to już pytanie do Martyny Szymczakowskiej, która jest przed kancelarią premiera. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że decyzja o luzowaniu obostrzeń została podjęta w związku ze stabilną sytuacją epidemiczną w kraju, ale bardzo ważnym argumentem była też troska o gospodarkę. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie, całościowe zamknięcie gospodarki, ponieważ będzie miało to ogromny wpływ na miejsca pracy. Istotną zmianą będzie otwarcie miejsc do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a więc m.in. stoków narciarskich czy kortów tenisowych. Ale otwarte będą też zadaszone baseny, co tłumaczył minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z wirusem, ewentualnym zagrożeniem jest mniej ryzykowna niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport. Decyzja podjęta przez premiera jest warunkowa i będzie obowiązywała przez 2 tygodnie. Jest to czas, by obserwować, czy luzowanie obostrzeń nie pogorszy sytuacji epidemicznej w kraju. Po 2 tygodniach możliwy jest powrót do obostrzeń, ale i kolejne etapowe luzowanie gospodarki. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. W najbliższą niedzielę rozpocznie się ponowne testowanie nauczycieli najmłodszych klas na obecność koronawirusa. Akcją będą objęci także nauczyciele szkół specjalnych i przedszkoli. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska poinformowała, że akcja będzie podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap badań dla nauczycieli szkół obejmie te osoby, które były już testowane w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chcą się ponownie poddać testowaniu. Ta akcja testowania nauczycieli szkół potrwa do 12 lutego. Natomiast w kolejnym tygodniu, od niedzieli, od 14 lutego, rozpoczną się testy przesiewowe na obecność koronawirusa dla nauczycieli przedszkoli. Rzeczniczka zaznacza, że badania pomogą ocenić skalę ewentualnych zakażeń w szkołach. Ta analiza wyników testowania pomoże w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w przedszkolach i w szkołach. Zgłoszenie chęci udziału w badaniu jest podobne jak za pierwszym razem. Karabinek GROT jest dobrą bronią, zapewniają przedstawiciele radomskiej fabryki Łucznik. W podwarszawskiej Zielonce zorganizowali pokaz dla mediów. To po tym, jak w jednym z portali internetowych ukazały się informacje o złym stanie GROTA. Najbardziej nieuprawnione jest twierdzenie, że broń jest niebezpieczna dla żołnierzy, mówił prezes firmy Maciej Borecki. Jak dodał, użytkownicy w początkowej fazie zgłaszali uwagi do karabinka, ale nie wpłynęło to na jego ogólną ocenę. Umowa, którą podpisywaliśmy, przewidywała, że będą kolejne wersje karabinka wdrażane, natomiast chciałbym bardzo mocno podkreślić, że karabinek już w pierwszej wersji, która była dostarczana w wersji A0, był karabinkiem bezpiecznym, spełniającym wszystkie wymagania użytkownika i dopiero w czasie użytkowania pojawiały się pewne uwagi, zalecenia, które my jako odpowiedzialny producent na bieżąco wdrażamy i rozwijamy tą konstrukcję. Karabinek GROT powstał w ramach programu Tytan. Pracowano nad nim kilka lat. Zajmowali się tym m.in. inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej. Powrót do szkół za miesiąc, później ostrożne otwieranie kraju. Lokale gastronomiczne pod dachem będą zamknięte dłużej niż na przykład ogródki. Tak wygląda zarysy brytyjskiego planu wychodzenia z lockdownu. 8 marca, powrót uczniów do ławek. To jedyna konkretna data, ale już jest dalszy rozkład. Najpierw znowu dozwolone ma być uprawianie sportu na powietrzu. W pierwszej kolejności mało kontaktowego, golf czy tenis. Wiosna ma tu być sojusznikiem, najpierw wrócić mają te rzeczy, które można robić na zewnątrz. I dlatego targi i jarmarki dostaną zielone światło szybciej niż centra handlowe, a restauracje najpierw otworzą ogródki, a dopiero potem zaproszą klientów do środka. Pośród szefów służby zdrowia dominuje przekonanie, że kraj trzeba otwierać ostrożnie,

zaostrzenia sprawiają, że człowiek czasami czuje się jak na bezludnej wyspie. A co dzieje się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie? Z nami na żywo dyrektor Zbigniew Buski. Żywy człowiek, dzień dobry. Kłaniam się pięknie, witam wszystkich serdecznie. Jak znieśliście zamknięcie? No ciężko, tak jak pewnie każdy w branży szeroko rozumianej kulturalnej, bo to jednak blisko, właściwie to nawet więcej niż 100 dni. No na tym to się wszystko opiera, że jednak przychodzimy do muzeum, rozmawiamy ze sobą i razem oglądamy różne eksponaty, obrazy, rzeźby. Tak. No szczególnie było nam żal dwóch wystaw, które w praktyce musieliśmy zamknąć z dnia na dzień, czyli Kolory Przemian, kolekcja Krzysztofa Musiała i wystawa Izy Tarasewicz, bardzo uzdolnionej młodej polskiej artystki. No ale wróciliśmy i to jest najważniejsze. Co prawda w sporym reżimie sanitarnym, bo 10 osób tylko może być na sali, ale ludzie przychodzą od wtorku, może nie jeszcze tłumy, ale przychodzą, bo jest na co. No, No tak, mamy cztery wystawy, które do tej pory można było oglądać także w internecie. Moją uwagę zwróciła wystawa pod tytułem Życie przemija, a sztuka trwa. Co to za wystawa? To jest wystawa może nie powszechnie znanych polskich kolekcjonerów, ale jednak bardzo cenionych, takie małżeństwa Marii i Marka Pileckich z Olsztyna, którzy zbierają rzeczywiście dzieła od kilkudziesięciu lat. Co szczególnie ważne w przypadku pana Marka, to on w wieku 26 lat uległ wypadkowi, który spowodował, że jeździ cały czas na wózku, a nie wypominając wieku, są około 70 oboje. I mimo wszystko ta pasja z młodzieńczych lat u pana Marka, ale u pani Marii także przetrwała i zgromadzili kilkaset eksponatów u siebie w dużym, pięknym mieszkaniu nad jeziorem w Olsztynie. No i kilka lat temu umówiliśmy się na pokaz. On miał być jesienią, ale się wszystko poprzesuwało. I kiedyś w rozmowie z państwem Pileckimi no, usłyszałem takie zdanie. Zbyszek, co zrobić z tą kolekcją? Przecież nie mamy dzieci, nie mamy specjalnie zbyt bliskiej rodziny. No chcielibyśmy ją gdzieś przynajmniej pokazywać. I ona była pokazana, ta kolekcja, też blisko 200 prac w rodzinnym Olsztynie. No i po paru latach przyszedł był czas, żeby pokazać ją w Sopocie, a szczególnie, że jako dyrektor galerii, no pan redaktor pewnie wie, jak obserwuje nas trochę, że staramy się pokazywać kolekcje prywatne. No i ta kolekcja, jak mówię, tutaj jest około 200 eksponatów pokazanych na sali. No między innymi Zdzisław Beksiński, Edward Dwórnik, Stanisław Fijałkowski, Eugeniusz Markowski, Tadeusz Kantor, Maria Jarema, Jan Lebenstein, Franciszek Starowiejski, Jerzy Panek, bardzo fajnych 10 dzieł Nikifora Krynickiego, ale też blisko 20 dzieł świetnego Andrzeja Wróblewskiego. Także dlaczego tak nazwali? No właśnie życie przemija, no, czyli ich życie, no, nasze życie, natomiast sztuka na pewno trwa. No te refleksje znamy już od czasów antyku. Po raz pierwszy widzowie mogą zwiedzać także stacjonarnie wystawę prac jednego z najważniejszych polskich powojennych artystów Andrzeja Szewczyka, zatytułowaną Słowa nasycone doświadczeniem. Są to prace trójwymiarowe. Tak, są to prace trójwymiarowe. Szkoda, że Andrzej Szewczyk zmarł tak młodo, bo to bodaj w wieku 51 lat. Natomiast co było bardzo interesujące to i nieoczywiste w pokazaniu tej wystawy, to to, że ona jest zgromadzona przez młodych kolekcjonerów z Poznania, z takiej kolekcji Simulart, bo to nie jest łatwa sztuka, to jest, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, sztuka naprawdę trudna w odbiorze. Trzeba do niej podejść z pokorą, ale też z pewnego rodzaju fascynacją, bo Szewczyk budował takie autorskie środowisko artystyczne w swoich jakby dziełach, swoiste asamblaże, instalacje. Wprowadzał też sztukę w przestrzeń życia, w przestrzeń natury. I to wszystko w tych dziełach przestaje być odizolowanym obiektem, ta sztuka Szewczyka żyje w tej przestrzeni, która jest u nas prezentowana i z przestrzenią. Tak można powiedzieć, że te kilkadziesiąt dzieł, jak się wchodzi do sali, to rzeczywiście jest to niesamowite wrażenie. Takie przynajmniej na mnie od chwili, kiedy zobaczyłem tę wystawę zaaranżowaną już dosyć dawno, słowa właśnie nasycone doświadczeniem. Te słowa trochę, ale to kurator Cezary Pieczyński często wymyśla znakomite tematy wystaw, czyli można powiedzieć, no a sam jest polonistą, to dlatego pewnie. I te słowa, jeżeli się przyjrzymy tym pracom, to je zauważymy, a doświadczenie, Szewczyk był bardzo, bardzo ambitnym artystą, który dużo pracował i rzeczywiście szybko, ale bardzo precyzyjnie to są prace tak dopracowane, tak wspaniałe, jak się przyjrzymy, trzeba je z bliska oglądać. Niestety internet i to jest możliwe. I to jest dzisiaj możliwe. Zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Naszym gościem był dyrektor Zbigniew Wózki. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Do widzenia. Trójka. Program trzeci. Słońce za oknem, aż trudno wierzyć, że dzisiaj można mieć gorsze samopoczucie. A swoją drogą ciekaw jestem, jak będzie wyglądać tegoroczne lato filmowe. No cóż, czas pokaże, ale wokół festiwali mnożą się różne inicjatywy. O jednej z nich, związanej z formowaniem krytyków filmowych, opowie nasz kolejny gość z Filmoteki Narodowej. Ale to proszę Państwa za kilka minut, a chodzi o konkurs dla młodych kinomaniaków zatytułowany Skrytykuj. Teraz w trójce Happy Sad. Będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani duże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Od początku lutego trwa konkurs o nazwie Skrytykuj dla entuzjastów kina. Z nami Tytus Ciski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co to za konkurs i dla kogo? Jest to konkurs na najlepszą recenzję, wideorecenzję lub podcast dotyczący wybranego filmu. Konkurs skierowany jest do młodzieży i studentów w wieku 16-21 lat. Zwycięzca konkursu Skrytykuj weźmie udział w cyklu wirtualnych spotkań. Mówimy o kinie. Będziecie formować, no, można powiedzieć, od początku takiego krytyka. Tak, już od 6 marca, czyli tuż po ogłoszeniu wyników tego konkursu, zapraszamy laureata konkursu Skrytykuj do takiego całego cyklu wirtualnych spotkań. Wirtualne spotkanie prowadzone przez profesjonalistów, w tym Jerzego Armatę chociażby, który jest dyrektorem artystycznym Tarnowskiej Nagrody Filmowej, na którym laureat konkursu Skrytykuj będzie pełnił rolę młodzieżowego jurora. No właśnie, to jest nagroda główna. Tak, to jest nagroda główna, pobyt na festiwalu w roli młodzieżowego jurora, który zostanie zwieńczony wręczeniem statuetki twórcy wybranego filmu. Jakie warunki, jakieś może specjalne trzeba spełnić, żeby wziąć udział w tym konkursie i ubiegać się o nagrodę główną? No trzeba spełnić te warunki, o których wspomniałem, wiekowe. Czyli kryterium wiekowe. Nie ma kryterium, jeżeli chodzi o wykształcenie, czy aktualną szkołę, czy to będzie liceum, technikum, czy to będzie uczelnia wyższa o profilu humanistycznym, czy politechnika chociażby, to też zapraszamy takie osoby, bo często takie osoby również w tym świecie krytyki filmowej gdzieś tam później się odnajdują. Gdzie się można zgłaszać? Pracę należy zamieszczać na stronie www.skrytykuj.pl. i należy to zrobić do 28 lutego. No to bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie. Tymczasem naszym gościem był Tytus Ciski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Mówiąc a propos konkursu Skrytykuj, należy napisać recenzję, stworzyć wideo recenzję lub nagrać podcast dotyczący wybranego filmu. Autorskie prace można publikować na stronie skrytykuj.pl od 1 do 28 lutego. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans tymczasem pozostał do godziny 14 w Trójce Kings of Leon. Thank you. Zbliżamy się powoli do godziny 14, a przed nami jeszcze godzina spotkania. W ten weekend zbliża się nie lada święto w Stanach Zjednoczonych. Święto sportu, proszę Państwa. Chodzi o Super Bowl, czas antenowy, jeśli chodzi o reklamy. Rekordowo drogi, podobno 5 milionów dolarów za 30 sekund. Wysoka cena. O fenomenie Super Bowl po godzinie 14 opowie Marek Wałkuski. Będziemy mieli okazję zweryfikować te informacje, czy one są prawdziwe, czy nie. 10 minut do 14 o pełnej, jak zwykle w Trójce, serwis. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie musisz więc co pan robić. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Program trzeci. The world.